Kelner taniej o VAT i w 20 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 11 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Blisko 3,5 miliona metrów sześciennych nieczystości zrzucono do tej pory do Wisły po awarii w oczyszczalni Czajka. W poniedziałek u premiera mają się spotkać parlamentarzyści, żeby rozmawiać o sytuacji na Białorusi. W Dąbrowie Górniczej uczczono 40. rocznicę podpisania porozumień w Hucie Katowice. Od początku awarii rurociągu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka do Wisły zrzucono blisko 3,5 miliona metrów sześciennych nieczystości. Informuje o tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. WIOŚ kontroluje także jakość wody w rzece do granic województwa. Jak mówi Milena Nowakowska, rzecznik instytucji, inspektorzy pobierają próbki dwa razy w tygodniu. Widzimy, że pH wody oraz ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie są na dość dobrym poziomie. Natomiast podwyższony jest taki wskaźnik jak przewodność, który pokazuje, że w wodzie znajdują się substancje organiczne, które nie powinny się tam znaleźć. Im wyższa jest przewodność, tym więcej jest tych substancji charakterystycznych dla składu nieoczyszczonych ścieków. Czystość wody w kolejnych województwach monitorują wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Natomiast ogólny stan Wisły aż do ujścia kontrolują Wody Polskie, mówi rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Zastoiska to są takie miejsca, w których gromadzą się różnego rodzaju nieczystości. Widać to po zmianie koloru, przykrym zapachu i oczywiście często różnego rodzaju burzynach, które na powierzchni występują. W ostatnich dniach takie najpoważniejsze zastoisko zostało stwierdzone w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam również stwierdzono pojedyncze sztuki śniętych ryb. Natomiast po ostatnich deszczach takich zastoisk jest zdecydowanie mniej. Pod koniec sierpnia w stołecznej oczyszczalni Czajka doszło do kolejnej awarii sieci przesyłowej. Od tego czasu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do Wisły. Tak jak rok temu most pontonowy na Wiśle zbudowało Wojsko Polskie. Zostanie na nim ułożony zastępczy rurociąg, którym nieczystości mają być odprowadzane do oczyszczalni Czajka. Sytuacja na Białorusi będzie tematem poniedziałkowego spotkania w kancelarii premiera z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Szef kancelarii Michał Dworczyk przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że będzie to kolejne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami. Premier Mateusz Morawiecki kolejny raz zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na spotkanie, na którym będzie omówiona bieżąca sytuacja na Białorusi oraz działania, które podejmuje państwo polskie w tej sprawie. Podobnie jak ostatnim razem, część spotkania będzie miała charakter niejawny. A poprzednie takie rozmowy były 26 sierpnia. Znani białoruscy sportowcy wystawili na aukcję swoje pamiątki. Chcą w ten sposób wesprzeć innych sportowców, którzy mogli ucierpieć po udziale w powyborczych akcjach protestacyjnych. Z Mińska Włodzimierz Pac. Mistrzyni świata w biegu na 800 metrów z 2015 roku Marina Arzamasowa wystawiła na aukcję swoją koszulkę. Kulomiotka Nadzieja Astapczuk, która jest trzykrotną wicemistrzynią świata, proponuje nabycie kul, którymi trenowała. Były koszykarz Jahorm Mieszczarukow wystawił na aukcję swoje sportowe buty. Komentatorzy zwracają uwagę, że wielu białoruskich sportowców i kibiców wsparło powyborcze protesty opozycji. Miejscowa Federacja Futbolu w sierpniu organizowała mecze piłki nożnej bez udziału kibiców. Stało się to po tym, jak na stadionie w Soligorsku kibice zaczęli masowo skandować hasło protestu Żywie Białoruś. Zaś zespół pierwszej ligi Krumkaczy, czyli Kruki, wyszedł na jeden z meczów z koszulkami z napisem Jesteśmy przeciwko przemocy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Uroczystości z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień w Hucie Katowice odbyły się w Dąbrowie Górniczej. Z uwagi na pandemię koronawirusa obchody miały skromny charakter i ograniczały się do odprawienia mszy w intencji ojczyzny i złożenia kwiatów. Jak mówi Piotr Duda, przewodniczący Krajowej Solidarności, porozumienie w Hucie Katowice było swoistą ustawą o związkach zawodowych. Gdyby nie porozumienie tutaj podpisane w Hucie Katowice, to ta faktycznie nie byłoby jednolitego Związku Zawodowego Solidarność. Bylibyśmy rozczłonkowani w każdym zakładzie pracy, a tak jest jeden silny, niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność i to jest efektem właśnie tych porozumień podpisanych w Hucie Katowice, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, jak co roku, aby o tym pamiętać. Podpisy złożone 40 lat temu sankcjonowały wcześniejsze ustalenia podpisane w Gdańsku, Szczecinie czy Jastrzębiu-Zdroju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, zbliża się 11,5 minuty po godzinie 14 w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman, audycja w tonacji Trójki rozpoczęta. Dziś cofniemy się w czasie o 10 lat. Dlaczego? No, przed nami co prawda jeszcze jesienny sezon muzycznych premier, ale rok powoli zmierza ku końcowi i niedługo zaczną się już pojawiać pierwsze podsumowania najlepszych płyt roku. Dziś więc postanowiłem przypomnieć Państwu w skrócie fragmenty albumów, które gościły w naszych sercach, naszych głowach przed 10 laty, czyli w roku 2010. Na początek jeden z najbardziej popularnych albumów roku 2010, czyli The Suburbs grupy Arcade Fire. Kanadyjska formacja, która swą trzecią płytą długogrającą zatytułowaną właśnie The Suburbs, no przebiła się już na front tych najpopularniejszych zespołów rockowych, alternatywnych rockowych, nie tylko w Kanadzie, skąd pochodzą, ale właściwie w większości krajów świata. Numer jeden w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, czyli na tych najważniejszych rynkach, ale również w wielu innych krajach Europy i nie tylko. Arcade Fire, The Suburbs, za nami Ready to Start, a teraz już utwór tytułowy. Grab your money. To były kolejne dwa utwory z albumu The Suburbs grupy Arcade Fire, utwór tytułowy i We Used to Wait. W roku 2010, konkretnie w marcu, ukazała się również druga płyta zespołu Muchy. Trochę bardziej komercyjna, bardziej melodyjna, co nie znaczy, że nieudana. Notorycznie debiutanci to tytuł albumu jeszcze z Piotrem Maciejewskim na instrumentach klawiszowych, na gitarze, też w chórkach. No bo Piotr Maciejewski to postać znana w muzyce i też z różnych innych działań, ale teraz nas interesują Muchy 15 minut później. Będziesz królem albo nie, skoro dom to częściej ściany niż dach, ściany niż dach. No popatrz jak się kończę, kiedy śmiejesz się i kryjesz. No wiem, że można mądrzej. Chodziliśmy do księgarni, dychać grzbiety nowych torgali. Wszyscy idziemy na... wiesz jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na lat wolności, by tam zapomnieć do na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniami słuchaliśmy zespołu Muchy z płyty Notoryczni Debiutanci. Dwa utwory, 15 minut później i Przesilenie. Teraz natomiast dwie płyty, które ukazały się w styczniu 2010 roku. Najpierw album duetu amerykańsko-francuskiego Beach House, Teen Dream. Chyba najlepsza płyta w dyskografii tej formacji. Victoria Legrand za chwilę w roli głównej wokalnie i na początek Zebra. Don't you know Chaos z pięknej płyty Teen Dream, Norway, a wcześniej Zebra. Drugą płytą, która ukazała się w styczniu 2010 roku, a pojawia się teraz, jest album Contra grupy Vampire Weekend. Wtedy jeszcze w składzie był nie tylko Ezra Koenig, który jest nadal, ale był również Rostam Batmanghi i jeśli o mnie chodzi, to to był ten skład najważniejszy i najlepszy. Contra, Vampire Weekend, Giving Up the Gun. krótko i na temat. Holiday, wcześniej Cousins, a jeszcze wcześniej Giving Up The Gun. Wszystkie utwory z albumu Contra grupy Vampire Weekend. Na zakończenie pierwszej godziny tonacji grupa Indigo Tree ze swej świetnej płyty Blanik. Rok oczywiście 2010. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Marcin Jakub Korzonek w ciągu 20 lat odbył 16 wypraw rowerowych przez 40 krajów. Między innymi pedałował przez pustynię, a ostatnia ta wyprawa wiodła przez pustynię Negev w Izraelu. Dosyć mała ta pustynia, ale sam Izrael jest tak niesamowitym krajem, że tam wróciłem po raz trzeci, bo tak naprawdę byłem tam w 98 roku, jak jechaliśmy z kolegą Wojtkiem do Egiptu z Wrocławia i wtedy liznąłem trochę tej pustyni, ale teraz chciałem przejechać tą pustynię przez środek, nie asfaltem, tylko korzystając ze ścieżek, dróg zrobionych przez Beduinów, tak po prostu dokładnie przez środek. No i jakie są tam główne kłopoty z przejazdem? Największy kłopot z pustynią Negev jest taki, że praktycznie cały obszar pustyni jest poligonem wojskowym i nie ma na niego wstępu. Można przejechać tylko asfaltami, a wszystko, co jest pomiędzy asfaltami, czyli cała reszta pustyni, wstęp jest zabroniony. O czym informują potężne takie bloki betonowe z napisem Firing Area, czyli miejsce strzelania. Udało mi się to wykorzystać, że było święto Sukot, czyli święto namiotów, takie najdłuższe święto w żydowskiej kulturze, w czasie którego, tego święta, właśnie jest dozwolony wstęp na tą pustynię. Oni wtedy nie strzelają, nie ma ćwiczeń żadnych i można wjechać. Miałem kilka dni dosłownie takich krytycznych, żeby przejechać ten taki największy odcinek. To było jakieś 5-6 dni, bo później wjechałem ten teren, gdzie już nie było poligonu. Aczkolwiek i tak mnie złapano i tak się dostałem w ręce wojska i zostałem w sumie podwieziony niestety przez 10 kilometrów. Historia była taka, że zamknięto drogę graniczną. Ja musiałem na nią wjechać, bo na mojej tej drodze szutrowej miałem napisane, że jest pole minowe i się trochę, wystraszyłem go. I stwierdziłem, że podjadę asfaltem kawałek, a tam czekało na mnie wojsko. Dwa hammery podjechały, takie samochody, oczywiście z karabinami, w pełnej obstawie. No i powiedziano, że droga jest zamknięta i nie przejadę tędy, albo zawrócę. Zacząłem negocjacje, bo jakbym zawrócił, to bym nie zdążył wyjechać z tego poligonu przed tym, jak wejdą żołnierze i zaczną ćwiczyć. Więc taka sytuacja trochę krytyczna była. I negocjowałem z nimi, w końcu się dogadaliśmy, żeby mnie zabrali do tego hammera i też spełniłem swoje marzenie. Przejechałem się takim wojskowym samochodem. Te 10 kilometrów mnie podrzucili i zostawili mnie na pustyni. Mogłem jechać dalej. Co stanowi największy kłopot, największą trudność w pedałowaniu przez pustynię? No kusi, żeby powiedzieć woda, tak? Bo każdemu tak na myśl przychodzi woda na pustyni, ale ja powiem troszkę inaczej. Nawigacja i droga. W tym sensie, że najważniejsze jest, żeby wiedzieć, czy jadę w prawidłowym kierunku. Bo jak ja to będę wiedział, że na przykład 3 dni mi zajmie przejazd tego odcinka, to mogę wziąć odpowiednią ilość wody, a wody mogę wziąć ograniczoną ilość na rower, prawda? No więcej nie wezmę 100 litrów wody. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Klasa A+++ za 899. Taniej o 150 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, Lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Mój Empik zmienia się w Empik Premium Free. Odbierz 5% zniżki na zakupy w salonach Empik po okazaniu aplikacji. Dołącz do Empik Premium Free już teraz i ciesz się dostawą za 0 zł do paczkomatów i innych punktów odbioru. Szczegóły w regulaminie. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu. Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona Red Globe 50% taniej, 4,99 za kilogram. A banany premium z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.